masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan mu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira, wanda channel din One Arewa YouTube ke kawo muku. Idan mai sauraro bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Kana Tare da Ni, wanda ni ne Dita rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa, Hawayen idanuna na ɗiga kan fuskarta, ta buɗe idanunta a hankali tana kallona, sai kamar umni ne nake gani. Amal na kira ta da shi, ina hawaye. Daidai lokacin abu ya shigo. Amal ka sa mata Anas? A lokacin ban fahimci abin da yake nufi ba, sai da na tambaye sa yake faɗa min. Ya ƙi sa mata suna ne saboda ni yake jira na yi nemin nata. Tunda nace mata Amal, sunanta Amal kenan. Tun daga ranan na ɗau alƙawari zan yi protection ɗin Amal da raina, zan zame mata uwa. Ban taɓa jin ina son ɗan adam kamar Amal ba, simply because of tausayin da take bani. Har yau bata san tana da wata mahaifiya bayan umni ba. Roƙar abu ne, kar a faɗa mata gaskiya. Bana son rayuwarsa ta taɓarɓare kamar yadda nawa yayi. Komai ni yake wa Amal, har noma na fara yi tun ina ɗan yaro. Ina yi harvesting, sai in siya wa Amal kaya da abinci as abu. Har a lokacin bai samu aiki ba. Tun tana ƙarama take so na, ko kuka take yi, ina amsarta za ta yi shiru. Kwana ma tare muke yi da ita, ko yawo zan je da ita nake zuwa. Tun ban son komawa makaranta in hutunmu ya ƙare, gudun kar na yi mission nata. Ba yadda na iya haka na koma, amma kullum da tunaninta nake kwana in tashi. Ina da S3 aka sa Shetima a school namu. Jikina jasa sosai, ko kaɗan bana barin school bullies taɓasa. Abokaina abokansa ne. A lokacin abu ya samu aiki, rayuwarmu ya soma canzawa a hankali. A hankali ya gina mana gida, Amal kuwa sai girma take yi. A lokacin tana da shekaru 2 da abu a kai. Amal complex ne. Kullum tare muke da ita, duk sanda na zo komawa suku sai ta yi kuka ta ce sai ta bi ni. Har dan haka na ɗau alƙawarin barin sake dawowa gida ba sai na gama school ɗin gaba ɗaya. Bana son ganin kukan Amal. 3 years later na gama secondary school, I was 16 years. Dan Shetima kuwa yana SS1 time ɗin. I can't believe Amal da na ganta. She was 5 years then. Ta girma sosai. In na ganta kaina kawai nake tunawa da muguwar nini. Tun daga lokacin na ci gaba da kula da sista na har ila yau. Umminu kuwa ba mu sake jin labarinta ba tun da ta bar gidanmu, yau about 10 years kenan. Numfashi ya saki tare da tasowa daga kan kujerar ya miƙe tare da yin miƙa. Kun ji labarina. You guys are the first to know. Kun ji dalilin da ya sa na rasa happiness ɗina. Dalilin da ya sa na tsani umi ne da kowace mace, ban da mata guda uku nan. Amal, umi ne sai da yarinyar da na yi blaming nata a kan laifin umi ne. Har na yi rufin nata, wanda har yau ban san ya take ba. Ban san ko na kashe ta ba. Ban san irin ciwon da na ji mata ba. I can't ever forgive myself for what I did to her. Har sai ranar da na ganta, na nemi gafararta. She was just 15. Anas, stop blaming yourself. Ba a cikin hankalinka kai mata abin da ka mata ba. Insha Allahu ba ta mutu ba. Some days in the future za ku haɗu, kuma za ta haife maka in har ka ba ta labarinka. Gaskiya Anas, ka sha gwagwarmaya a rayuwarka. Ka yi witnessing in bakin cikin rayuwa at a very tender age. Umminku san bata kyauta muku ba, cewar Abdul cike da tausayawa wa Anas. Ashe shi yasa kullum yake cikin tunani, baya dariya. He has been through so much. Ba laifinsa bane because of what he is now. Anas, if only zan iya taimaka maka, da na yi. You've had such a horrible past. Just know that whenever you need a shoulder to cry on, we are here for you. Musti yayi assuring nasa. Kallansu, Anas yayi tare da cire sunglasses nasa. Rana ya haska blue eyes nasa, the skin nasa, ya yi kyau sosai. Murmushi ya saki kaɗan wanda ya bayyano da fararen haƙwarinsa. Thank you guys. So now what? Kun ga laifina saboda na ce na tsani mata, ba zan yi aure ba? Sai duka suka gyaɗa suka kaɗa. Wallahi ko kaɗan, you have every single right ka tsani mata fiye da komai. Sai dai inda za ka yayyafa wa zuciyarka ruwan sanyi. You can find love in your own way. I am sure Allah zai saka muku abinda ummi ta muku. Bai kawo muku matan da za su kula da ku, su so ku tsakani da Allah ba don kyanku ba ko kuma kudinku ba, ba tsakani da Allah. Ayin ba za su taɓa barin ku ba, kai da wanka shatima, sai mutuwa. Cewar Musti, sosai dude. Musti is absolutely right. Abdul ya mara wa Musti baya. Of course, you guys are right. But ni ko kaɗan, I don't have faith in love to talk more of marriage. I wish to finish my life single. Ba sai na yi aure ba. Dama ai ana aure ne don a hayayyafa. I have Amal. She is like a daughter to me. Ka ga ban da wata damuwa. Musti zai sake magana. Ana sai katse sa. By changing topic of discussion din. Yau da kuka sani na tono pass ina, dole sai na sha two bottle na syrup din can. If not, ba zan iya bacci ba. And also, I feel like drinking yau. Mu je ba, da su gidan giya kenan, mu dan taɓa flavors da suke da shi. Ɗaya suka yi duka suna masa murmushi, sannan suka fice. At a side don sanna, one week later, bam bam bam bam, salamu alaikum, shin ba kowa ne a gidan? Cewar ya Khalil, da ya fi kusan minti uku tsaye a bakin kofar gidansu fanna yana sallama da nokin. Mami da su Afra sun fita, fanna da baba kadai a gida. Baba kuwa jikinsa ya yi was, yau ko magana bai iya yi, yana jin nokin da sallaman, amma ba halin amsawa, musamman ma da ya ji ya Khalil ne. Sannan kuwa tana bayi tana wanka, sai sauri take ta fito ta amsa sallamar. Bayan minti biyu ta fito daga ban gida, har yanzu sallaman ya Khalil yake. Hijabi ta ɗaura kan towel da ke jikinta. Gashin kanta da na jikinta duk sun jike kwance a jikinta. Da sauki ta fito. Wa alaikum salam. Sanin da zuwa kawo. Sai yanzu kin ga damar fitowa ko? Kawo wanka nake yi fa. Ka tsaye ya yi. Rufa min baki. Allah sa dai ba namiji kika boye a cikin ɗakin ba. Da mamaki ta ɗago kai ta kalle sa. Shi ma kallon nata yake. Wani kintan ma sai yau ya soma gani. Gashin girarsa da suka haɗe sun kwanta kan fatarsa mai uban haske, haka sajen fuskanta ma. He can't wait fanna ta haifo masa jikoki kyawawa kamar ta. Ina sauran 'yan gidan kuma suke? Sun fita unguwa. Ta ba sa amsa a taƙaice. Au, ke kuma fa? Ai, na tuna ashe ba ki fita yanzu, saboda kar a ganki. A kira ki da sunanki Karya ko? Anyway, ina baban naki yake? Ina dai bai mutu ba. Ki ce masa ya ɗan ƙara ƙoƙari ya jira ya ga bikinki da Faruk. Na zo ne in sanar da ku bikinki da ɗan nawa nan da wata ɗaya ne. Na gama duk abin da na san ya kamata. Komai na sai muku. Gado ne ban yi ba. Wannan kuma ke da iyayenki za ku yi bandamu ba, ko da sata za ku yi ko kuma sayar da ya ruku mai uban bakin nan. Ni na tafi. Sannan bata ce komai ba illa hawayen da ke fomin a idanta. Har ya juya ya so matafiya, sai kuma ya dawo yana kallanta. Baki ce komai ba. Ko baki ji ni bane. Ko kuwa rashin kunya kike ji da shi. Ya jefa mata wannan tambayoyi. Hannu da sa ta share hawayenta. A'a kawo, ko kaɗan, ka yi haƙuri, kuma mun gode, in mami ta dawo, zan sanar da ita. Ya fi kam, ki sanar da ita tun da wuri, in ma sata za ta yi, ta yi ta haɗa miki kuɗin gado, ko kuwa kina kwana a ƙasa. Don Faruk da ƙaransa zai tafi, in kaiwa nan ya fice, ɗaki ta ruga a guje. Ta baje kanka cefarsu, ta soma kuka. Kuka take sosai abin tausayi. Bawan Allah, me yasa ka amshe min martabata? Me yasa ka raba ni da budurcina? Me na maka? Me yasa sai ni? Me yasa ka juya min rayuwata upside down haka? Me yasa sai ni? Dalilin abin da kai min, ka sa rayuwata ta koma wani abu daban. Ba ni da gata, ba ni da ƴanci, ba ni da masoya. Bani da komai, ta kuma fashewa da wata irin matsanancin kuka. Ita da mutuwa za ta yi, ta yashe mata a kan auren ya Faruk. Ta san definitely kashe ta zai yi a gidansa, in har ta aure sa. Ko a yanzu ma bai ragar mata ba, balle a ce ta zama mallakinsa. Bayan tafiyan ya Khalil ba da jimawa ba, su mami suka dawo gida. Sannan a ɗaki tana kukan cin rai, bata ma ji shigowansu ba. Kawai ganin mami tsaye a kanta ta yi, sai ta so ma share hawayenta. Sannan da zuwa mami, yaushe kuka dawo? Habibti, kukan me kuma kike yi? Dan mayan can ya zo ne? A'a. A'a, ba kuka nake ba mami. Ina su Afra? Sannan ga idanki sun yi ja? Sun kumbura? Faɗa min menene, ke da waye? Ya Khalil ne ya zo, nan ta irga mata duk abin da ya faru, tana kuka. Rungumotar mami ta yi, shi ke nan yi shiru, insha Allahu, kawo da ɗansa ba za su ƙarasa da duniya lafiya ba. Mugayen mutane kawai. Bar kuka kin ji? Akwai Allah, fanna. Always have this at the back of your mind. Insha Allahu, ba ki aure Faruk ba. Hannu da sa ta share hawayenta. Mami, ni na san zan aure Faruk. Ba abin da za mu iya yi. Ya kala ya riga ya gama komai. Fanna, kin cire rai daga Allah kenan? Kada kai Fanna ta yi. To ki bar faɗin haka. Allah ba azzalimin bawansa ba ne. Allah da kansa ya ce a Ƙur'ani, auren mazinaci sai mazinaciya. Ai kin sani ko? Kai Fanna ta gyaɗa. To, ki bar kukan ya isa. Ni komai in taje miki gashinki. A sanyaye ta miƙe ta ɗauko mai da kum. Mama ta taje mata gashinta, ta kama mata guɗaya. Sannan ta bata waje ta sa kaya. Ita kuwa ta fice zuwa ɗakin baba. Kwance ta same sa. Malam, ya jikin naka? Baki na ƙyarma, ya ce da sauƙi. Sannu malam, ko kana da labarin ɗazu kawo ya zo ya ci mutuncin Fanna? Duk na zo na same ta sai kuka take. Eh, maman Aiman. Sai sa ya zama dole in sayar da gwalagwalan da umma, that is mahaifiyarsa. Ta taɓa bani da na ajiye kan duk sanda Fanna ta zo aure sai in sayar mu mata kayan ɗaki. Amma tun daga yadda abu ya kasance, dole mu sayar yanzu. Tari ya tsaya ya yi, sannan ya ci gaba. A ƙarƙashin wancan akwatin, akwai ɗan kunne da sarka da zobe da kuma warwaro guda huɗu na gwal. Da a ce ina da lafiya, da a gobe zan je ni Maiduguri in sayar. Amma to tun da dai kin ga ban da lafiya, dole sai ki maman Aiman. Ina jin kamala, in mun siyar me za mu yi da kuɗin? Gidan nan za mu bari, garin nan za mu bari gaba ɗaya mu koma Maiduguri. Ina son bayan kin je kin sayar da gwalagwalan, ki kama mana gida mai araha, ko da two bedroom ne kawai, wanda za mu iya affording, sai kuma da essential abubuwan da za mu iya bukata. Tari ne ya tsayar da shi sosai. Malam shi kenan ya isa. Na gane kar jikinka ya tsananta, amma malam bara mu tafi da kayayyakin mu ba. Ina ganin zai fi mana sauki, inda hali ma gidan nan sai mu saya. Yawar murya yayi sosai. Ina hakan ba mai yiwuwa bane, maman Aiman. In muka yi haka, ai kamar mun fada wa duniya za mu bar garin Bama ne. Ki sani, no one must know about this. Sannan kawai na yarda ki fada mata. Ita ma don mu cire ta daga damuwa ne, kuma ki gargaɗe ta kar ta kuskura ta fada wa Afra. Kar da baki ta je cikin jama'a ta tona mana asiri. Dan maganan nan na fitowa fili, shikenan namu ya kare. Dole Fanna za ta auri Faruk, ni na fada miki. Insha Allahu malam, Allah kai mu gobe. Zan wuce Maiduguri dan ka san matsalar samun gida. In ba mu soma nema akan lokaci ba, za mu makara har lokaci ya kure. We have just a month. Fanna habibti, Fanna irin mami da ke tsaye daga bakin kofa. Sanda Fanna ta kai ƙarshen aya ta dakata karantawa, sannan ta amsa, na'am mami, I'm sorry, ban san yanke aya ne. Ba komai, karatu kike ne? Eh mami, wani abu ne? Ina Afra da Aiman? Suna shan palo, suna assignment. Fanna ta amsa ta a takaice. Oh, to magana daman na zo miki. To bismillah mami. Nan mami ta ƙariso ciki tare da rufo kofar, ta yi join din Fanna kan katifar. Sannan a hankali ta sanar da Fanna abinda ita da baba ke da shirin yi. Sosai Fanna ta ji daɗi har da hawayen da jin daɗi. Mami, da gaske kike? Za mu koma Maiduguri? Baran auriya Faruk ba? Sosai habibti, ai daman na faɗa miki, ko da ba mu da komai, muna da Allah, kuma Allah ba zalimin bawa ba ne. Kamar yadda na faɗa miki, gobe za ni Maiduguri. To mami, in dai ki mana mu je tare, cewar Fanna tana share hawayen jin daɗi. A'a Fanna, kin san kawinki wane bodyguard? Haka yake, kusan kullum sai ya zo gidan nan. In kuma ya zo ba ni ba ke, kin san dole yi bincike. The moment asirinmu ya tono kuwa, kin ga dole sai kin auri Faruk. Saboda haka ni kadai zan je. Addu'a kawai zaki min Allah ya sa in je a sa'a in dawo lafiya. Insha Allahu mami, Allah baki sa'a. Na gode sosai. Ke da baba kun gama min komai a duniya. Zan biya ku da gidan aljanna. Amin habibti, bari in koma in hada akwatina. To mu je in taya ki shiryawa. A'a habibti, zan yi da kaina. Go on da karatunki. To mami, har mami ta kai bakin kofa, Fanna ta danna mata kira da mami. Na'am Fanna, ajiye Qur'ani da ke hannunta ta yi, ta ruga gun mami da gudu ta yi hugin nata. Jazakumullahu bi khairan, ki da baba na gode sosai. Allah saka muku da gidan aljanna. Amin habibti, Allah miki albarka ke ma. Amin, ta ce, sannan ta sako mami tana kallonta har san da ta shige ɗakin su da baba. Sujjada ta yi tana godewa Allah, sannan ta shiga bayi ta yi alwala, ta yi nafila raka'a biyu tare da sake gode wa Allah. Ji ta yi kaf, matsololinta sun gushe, kan katifarsu ta fada, sai murmushi take. 4 days later, Oyoyo mami, Oyoyo mami, cewar Aiman tana da katsali. Oyoyo autata, mami ta daga ta sama, nan sufannar su ma suka zo suka mata Oyoyo. Kwanan mami uku a Maiduguri ta dawo. Tafiyar ta kuwa was a success. Kap addu'o'in su Allah ya amsa musu. Kudin da ta samu bayan ta sayar da gwalagwalan ta kama musu gidan haya 2-bedroom da shi a anguwar Jiddari Polo na shekara. Sai dai katifu guda biyu da ɗan kayan abinci da kayan kitchen. Alhamdulillah. Jama'a masu sauraronmu, a nan za mu dakata cikin shirin namu na yau. Domin jin ci gaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye, kai subscribing din channel dinmu One Arewa YouTube ko kuma ka ziyarci shafinmu mai suna onearewa.com domin jin labarai, siyasa, al'amuran yau da kullum da labarin wasanni da wasu novels. Mun gode.